Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρηλυκό αντάρτικο άσμα. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε το θρηλυκό αντάρτικο άσμα. Το λέει εδώ Αλέξης Τσίπρας, μας το θύμισε. Πήγε χτες στην εκδήλωση για το Γοργοπόταμο. Σαν σήμερα το 42 συνέβη ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα. Μια πράξη αντίστασης, πολύ ιδιαίτερη. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. Και για να πυροδοτήσουμε έτσι το κλίμα από την αρχή, το γεγονός αυτό το έκανε ο Βελουχιώτης με τους συντρόφους του και ο Ζέρβας με τους Άγγλους του. Για το καλώς ήρθατε και για την καλή βδομάδα. Ο Τσίπρας πάντως βρέθηκε χτες εκεί με ζιβάγκο. Φορούσε ζιβάγκο. Όσοι δεν το έχετε δει, γιατί δεν το έδειξαν τα κανάλια, θα το δείξουμε εμείς το βράδυ στην τηλεοπτική Ελληνοφρένε και θα ακούσουμε βεβαίως και όλα αυτά τα αποσπάσματα, τις αναφορές στα τραγούδια και στις ηρωικές εκείνες εποχές και την επίκληση του Τσίπρα για αντίσταση. Για αντίσταση. Βεβαίως ο Τσίπρας, αφού είπε τους στίχους, αμέσως μετά έκανε και μια αυτοκριτική. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες όταν πιστεύουμε ότι στόχος μας είναι να σώσουμε την Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες όταν πιστεύουμε το ευρώ είναι ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. Αλλά δεν μπορούμε να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες όταν πιστεύουμε στο ευρώ. Παρακίνηση για αντίσταση και πολύ καλά έκανε αναφερόμενος στα μηνύματα που φέρνει η πράξη τότε, η επέτειος και όλα τα υπόλοιπα μαζί με Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ταιριάζουν όλα. Η κοροϊδία έχει και ένα όριο. Κάποια στιγμή εντάξει όλα τα υπόλοιπα θα βγούμε από την κρίση με την Ευρώπη, θα πάμε εκεί, θα τις τρίξουμε τα δόντια τη στιγμή που δεν μπορούμε στον Πέτρο Τατσόπουλο να τρίξουμε τα δόντια. Όλα αυτά είναι πολύ καλά, περνάμε όμορφα με στη μαυρίλα τη γενικότερη, αλλά τα μηνύματα του τότε με πράξεις ηρωικές και ιδιαίτερες, με υποταγή στην Ευρώπη, το ευρώ ως μονόδρομο, ως λύση, ως ευκαιρία για τη χώρα, όλα αυτά μαζί δεν ταιριάζουν. Κανένα σατυρικός καλλιτέχνης δεν θα τα έβαζε μέσα σε ένα κείμενο. Τα έβαλε ο Αλέξης, τι να του πούμε, να ακούσουμε τους στίχους του τραγούδιου. Ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τελειώνει και το αντάρτικο τραγούδι. Κάναμε την αναφορά, ακούσαμε και τα λόγια του αυριανού πρωθυπουργού. Σε 6 μήνες πότε εκεί, κάπου περίπου εκεί θα έχουμε εξελίξεις. Μπορεί και νωρίτερα, αλλά οι ειδικοί και οι μετεωρολόγοι εκεί τις τοποθετούν. Έχουμε και νότι, αλίμονο, δεν θα είχαμε νότι. Θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Για την Έρικα έχει γραφτεί αυτό το τραγούδι που λέει ο Νότης, θέλω να σε ξαναδώ, να σε αγγίζω κτλ. Η Έρικα, πολύ γνωστό κομμάτι, μια κοπέλα γερμανιδούλα από τα παλιά, μπορεί και από τα νέα, δεν το ξέρουμε, θα αποδειχθεί. Μένει να αποδειχθεί ή για πολλούς, πάρα πολλούς, έχει ήδη αποδειχθεί. Ακούγαμε πριν το Αντάρτικο, ο Γοργοπόταμος, το Στάρματα Στάρματα που στέλνει περήφανο χαιρετισμό ο Γοργοπόταμος στην Αλαμάνα, και ακούγαμε και τον Αλέξη Τσίπρα στον διάμεσο. Κάτι δεν μας κόλλησε, το εκφράσαμε και με σχόλια, αλλά και όσο το ακούγαμε το πρωί και βρήκαμε όμως το σωστότερο τραγούδι που ως ύμνος ταιριάζει περισσότερο και στον Αλέξη Μεζιβάγκο και σε αυτά που έλεγε. Να σπάσουμε τις άτιμες τις αλυσίδες που λέει το θρηλυκό αντάρτικο άσμα. Τις άτιμες τις αλυσίδες. Δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες. Πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο. Είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Και έχει ένα καλό νέο, ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο έχει διπλή σημασία. Από τη μια πλευρά είναι η προϋπόθεση που θα έπρεπε να υπάρχει προκειμένου να ξεκινήσει η συζήτηση για το χρέος. Από την άλλη όμως δίνει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση και έχει δεσμευτεί σε αυτό να στηρίξει οικονομικά ασθενέστερες ομάδες του. Καλά, αυτό θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η κυβέρνηση. Η Μαρινέλα λοιπόν, και μαζί με τη Μαρινέλα έρχεται και η Όλγα Τρέμι, η οποία είναι δημοσιογράφος. Και ο Γιάννης Πρετεντέρης είναι δημοσιογράφος σε ένα κανάλι. Όσοι θυμόσαστε από παλιά, δημοσιογράφοι αλλά και μη δημοσιογράφοι, αυτό που λέγαμε είναι ότι η τέταρτη εξουσία, η δημοσιογραφία, ελέγχει τις άλλες τρεις. Η πρώτη είναι η εκτελεστική, δηλαδή ο Σαμαράς, η κυβέρνηση, ο Σαμαράς σήμερα, χτες ο Γιώργος, προχτές κτλ. Βγαίνει την Πέμπτη, την Παρασκευή, κατατίθεται ο προϋπολογισμός, ο οποίος, επειδή τον έχει φτιάξει η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, προβλέπει κάποια πράγματα. Μέχρι τώρα δεν έχουν πέσει σε καμία πρόβλεψη μέσα, ειδικά τα τελευταία 4-5 χρόνια. Χειρότερα πάνε όλα, δεν έχει σημασία. Κάνει τις προβλέψεις της η κυβέρνηση. Και αντί να έρθει η τέταρτη εξουσία, τη συζητάμε τώρα, να ελέγξει την αλήθεια των στοιχείων, την πιστότητα των στοιχείων ή να κρατήσει, όπως λέμε, μια πισινή, ότι τα λέει αυτά ο Στουρνάρας, τα λέει ο Σαμαράς, αλλά μήπως δεν είναι έτσι. Έρχεται το βράδυ το δελτίο του Μέγκα, κυρίως αυτό. Ούτε ο Σκάι δεν το έκανε. Και υπερθεμάτισε, περιέγραψε αναλυτικά τι πρόκειται να γίνει την επόμενη χρονιά, θεωρώντας ως αληθή, σωστά, ουσιαστικά τα στοιχεία του προϋπολογισμού της εκτελεστικής εξουσίας και πανηγύρισαν με αυτόν τον τρόπο. Η κυρία Τρέμι, όπως την ακούσαμε, θεωρεί δεδομένο ότι θα έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα. Ο δε Πρετεντέρης το προχώρησε και παραπέρα. Αυτός ο προϋπολογισμός που φιλοδοξούμε και ελπίζουμε τουλάχιστον να είναι ειλικρινής, έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, κατατίθεται για πρώτη φορά από το 2010, χωρίς την συμφωνία γνώμη της Τρόικας. Βέβαια, υποθέτω ότι οι επιφυλάξεις είναι δευτερεύουσες. Παρ' όλα αυτά, κατατέθηκε χωρίς τη συμφωνία γνώμη της Τρόικας. Αυτό είναι ένα βήμα μπρος σε σχέση με τη λειτουργία αυτών των πραγμάτων έως σήμερα. Μπράβο! Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που ολοκληρώνει, να το πω έτσι, το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής που ξεκίνησε το 2010. Δεν σημαίνει ότι βγαίνουμε από τη δημοσιονομική προσαρμογή, σημαίνει ότι έχουμε έναν προϋπολογισμό που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα έχει πρωτογενές πλεώνασμα. Μπράβο! Ανακοινώσαμε 812 εκατομμύρια για το 2013, πάμε στα 3 δις το 2014. Μπράβο! Ανακοινώνει γενικό έλλειμμα κάτω από το 3% της επιτήρησης που θέλει η Ευρωζώνη, δηλαδή είμαστε πια και τυπικά εντάξει για τις υποχρεώσεις με την Ευρωζώνη για το 2014. Πρέπει να σπάσουμε τις αλυσίδες, δεν έχουμε καιρό για άλλες ελπίδες, πρέπει να φύγουμε χωρίς αντίο, είναι αργά, πολύ αργά και για τους δύο. Και κυρίως ανακοινώνει ανάπτυξη 0,6%. Επιστρέφουμε σε ανάπτυξη ως χώρα μετά από 6, αν δεν απατάει η μνήμη μου, χρόνια. Δηλαδή μετά από 6 μαύρα χρόνια, για να το πω, αν μπορώ να το πω έτσι. Έτσι λοιπόν, η πρόβλεψη του προϋπολογισμού, η υπόθεση του προϋπολογισμού, η εκτίμηση του προϋπολογισμού, γιατί αυτό είναι ο προϋπολογισμός, σχέδιο επί χάρτου, έγινε σύμφωνα με τον Γιάννη Πρετεντέρη χρόνος ενεστώτας. Επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Πάμε καλά, ακούσατε αναλυτικά τα στοιχεία. Αυτός είναι ο ρόλος της τέταρτης εξουσίας, η οποία είναι καλύτερη και από την πρώτη. Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν οι υπουργοί, εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τέταρτη, δεν είναι όλοι ακόμη και ευτυχώς έτσι. Βγαίνουν οι υπουργοί και τα θεωρούν τόσο δεδομένα, είναι τόσο ευκολόπιστοι. Βγαίνουν οι δημοσιογράφοι και είναι τόσο ευκολόπιστοι που οι υπουργοί δεν υπάρχει λόγος να βγαίνουν. Τι έχουμε στη συνέχεια, και άλλο τραγούδι. Παράλληλα. Περπατάμε παράλληλα. Ήταν μια αγάπη δυνατή. Και ενώ λοιπόν επιστρέφουμε στην ανάπτυξη μετά από 6 χρόνια, το κλείσε κιόλας, όπως είπε ο Γιάννης Πρετεντέρης, θα πάμε να δούμε πώς επιστρέφουμε στην ανάπτυξη. Θα ακούσουμε μια άνεργη, 55 ετών, 27 μήνες άνεργη, θα βγει στη σύνταξη σε 12 χρόνια, στα 67, βγήκε τηλεφωνικά στον Γιώργο Παπαδάκη το πρωί της Παρασκευής και περιγράφει τι ακριβώς τι συνέβη. Είναι τραγικό αυτό που ζω στη χώρα μου. Ξαφνικά νιώθω αόρατη. Δουλεύω από 16 χρόνων παιδί, πληρώνω τους φόρους μου και ξαφνικά στα 55 μου χρόνια εγώ έχω γίνει αόρατη. Δεν υπάρχω πουθενά. Έχω γίνει ένα νούμερο. Μια στατιστική έχω γίνει και αναγκάζομαι να περιμένω σε μία ουρά για να πάρω ένα κιλό κασέρι. Κασεράκι μου δώσανε, ψωμάκι δεν μου δώσανε, ούτε σαπούνι για να πληθώ μου δώσανε, ούτε ηλεκτρικό, ούτε θέρμανση. Δεν ζει ο άνθρωπος με ένα κιλό κασέρι. Να ξέρουν αυτοί οι κύριοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άκουγα προηγουμένως που λέγατε ότι έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση να πληρώνονται οι εργαζόμενοι τρεις μήνες μετά. Με ποιο τρόπο θα πάω εγώ τρεις μήνες στη δουλειά που αν βρω για να πληρωθώ τρεις μήνες μετά. Τι θα τρώω, παιδιά, είναι θέμα επιβίωσης πια. Αυτοί οι κύριοι, όλοι εκεί πέρα, και συγγνώμη που μιλάω έτσι, είμαι πάρα πολύ θυμωμένη και σας είπα ότι είμαι πρώτα απ' όλα θυμωμένη με μένα, που δεν έχω κάνει τίποτε γι' αυτό. Τρία χρόνια τώρα με κοροϊδεύουνε, με έχουνε καταργήσει σαν άνθρωπο και δεν έχω κάνει τίποτε. Ούτε εγώ, ούτε και όλοι εμείς εκεί πέρα έξω. Εμείς έπρεπε να έχουμε ξεσηκωθεί και να τους έχουμε διώξει. Αν δεν μπορούνε να εξυπηρετήσουνε το σκοπό για τον οποίο τους ψηφίσαμε, να φύγουνε, κύριε Παπαδάκη. Εγώ ζητιάνα δεν είμαι. Έχω δικαιώματα σαν πολίτη σε αυτή τη χώρα. Και έχω φτάσει σε σημείο να έχω πια μόνο υποχρεώσεις. Δεν θα στείνομαι εγώ σε καμία ουρά για να με γελιοποιούνε με ένα κιλό κασέρι. Πόσο καιρό θα ζήσω με ένα κιλό κασέρι? Πόσο καιρό? Κατ' πότε πηγαίνετε και παίρνετε αυτή τη βοήθεια? Πρώτη φορά πήγα. Πήγα πρώτη φορά. Δεν πρόκειται να ξαναπάω ποτέ. Δεν θέλω τέτοια βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς γίνεται τώρα που βγαίνουν απλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τα τεράστια προβλήματά τους και με πρώτο της επιβίωσης να μιλάνε πιο σωστά, πιο ουσιαστικά στις καρδιές όλων των υπολείπων? Και κάθε μέρα να είναι αυτοί οι βουλευτές, υπουργοί, παρατρεχάμενοι, κομματικοί αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι και να λένε από ανοησίες μέχρι ξύλινα λόγια που δεν αγγίζουν κανένα, πάντα μας αφήνει έκπληκτους. Υπάρχει εξήγηση, το ξέρουμε κι εμείς, αλλά πάντα θα το σημειώνουμε ως κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μήνυμα εδώ ακροατή. Ο Σαμαράς λέει είναι νομοθετική εξουσία, διόρθωσε Θήμιο. Λάθος, ο Σαμαράς είναι εκτελεστική εξουσία. Νομοθετική είναι η Βουλή, διόρθωσε ακροατή. Είναι το δικό μας μήνυμα. Θα πρέπει να ακούσει αυτή η κυρία η οποία πήγε σε ένα συσίτιο και με στην απόγνωσή της και πήρε ένα κιλό κασέρι την Ευρωπαϊκή Ένωση με σφραγίδες και με σημαίες. Εκεί που έχει φτάσει βέβαια το κασέρι, ίσως να το θεώρησαν ως κάτι πολύ σημαντικό. Να ακούσει αυτή η κυρία και οι υπόλοιποι ότι, όπως λέει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, έρχονται πολύ σημαντικά πράγματα στο μέλλον. Εδώ πέρα έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έβαλε διπλάσια χρήματα από αυτά που προβλέπονταν στην αρχή. Μπράβο! Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να στηρίξει τα έργα. Τρίτον, σε 3-4 εβδομάδες η Ελλάδα πραγματικά θα είναι διαφορετική. Σε 3-4 εβδομάδες η Ελλάδα πραγματικά θα είναι διαφορετική. Ναι, να μας πει όμως 3 ή 4 εβδομάδες για να ξέρουμε να ραφτούμε. Μην έχει έρθει στις 3 και εμείς είμαστε έτοιμοι για την 4 που θα είναι διαφορετική η Ελλάδα. Αυτό το λέγανε κάποτε για το 20, για το 15, για το 16 διάφοροι σταθμοί. Ακόμη και με τα μηνύματα του πρώην αρχηγού του Γιώργου Παπανδρέου. Ήδη τώρα, το 13, θα είχαμε ξεπεράσει την κρίση και θα είχαμε βγει στις αγορές. Αλλά όχι σε 3-4 εβδομάδες. Να διευκρινιστεί τουλάχιστον ποια εβδομάδα θα είναι, η Τρίτη ή η Τέταρτη. Μέχρι τότε, όποιος θέλει να ρωτήσει να παρέμβει, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Όποιος θέλει να στείλει μήνυμα, θα γράψει real, θα αφήσει ένα κενό. Και μετά Αποστολή στο 54-100. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Και εντός ολίγων, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα, θα είμαστε εδώ. Να μου στείλεις, να μου πεις πως νοιάζεσαι. Ερικά. Να μου πεις ότι σου λείπω κι ότι με χρειάζεσαι. Ερικά. Ο Νότης είναι αυτός με τις περίφημες δηλώσεις. Φαντάζομαι θα έχουμε λίγο καιρό μετά να τις ακούσουμε, να κάνουμε μια επανάληψη όλων όσων είπε καλλιτέχνης και αυτός υπέρ του φασισμού, πολύ απλά και πολύ καθαρά. Θα πάμε να τονωθούμε λίγο, να αισθανθούμε και να νιώσουμε και να βιώσουμε έστω ηχητικά και με τραγούδι πόσο τυχεροί είμαστε και μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ με το λαό. Σε 3-4 εβδομάδες η Ελλάδα πραγματικά θα είναι διαφορετική. Λυπηθείτε μας γιατί θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πόταμο στην Αλαμάνα στέλνει περήφανο χαιρετισμό. Κι όταν δεν με θέλεις,

Αυτό ήτανε. Εξαιρετική ηχογράφηση. Δεν του γύρναγες λίγο το λαιμό να ηρεμήσει κι αυτό? Αποστολή, το βάζω για να το γράψει, να το παίζει εκπομπή. Να, τόσο καλά που το έχεις γράψει. Ναι, βάλ το. Έλα. Έλα, έλα. Αυτό ήταν προβατάκι νεογέννητο, παιδί μου. Ναι. Ή αυτό που έκανε η γυναίκα σου όταν είδε το τέτοιο σου. Έλα, γεια τώρα, σε παρακαλώ. Στέλνει μήνυμα εδώ, Πούντος, ένας που υπογράφει ο Στήμιος κιόλας. Πέφτω, λέει, εγώ Θήμιο από τα σύννεφα με τον τρόπο με τον οποίο χαρακτηρίζει έναν τραγουδιστή άνθρωπο της νύχτας με κεφαλαία. Δείγμα λαμπρής κομμουνιστικής δημοκρατικής αντίληψης έβγε Θήμιο. Δεν χαρακτηρίζουμε όλους τους τραγουδιστές ανθρώπους της νύχτας, αλλά είναι αρκετοί τραγουδιστές οι οποίοι τα τραγούδια τους δεν τα θυμάται κανείς. Άμα περάσει λίγος καιρός, ο Νότης έχει πει και μερικά τα οποία έχουν μείνει όντως. Από εκεί και πέρα κυκλοφορούν μονίμως σε τεράστια μαγαζιά με πολύ συγκεκριμένη κουλτούρα αισθητική, με άπειρα εκατομμύρια που κυκλοφορούσαν σε λογαριασμούς τους, στις τσέπες τους. Και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να μην μας αρέσει, έχουμε κάθε δικαίωμα, τα λουλούδια, τα γαρίφαλα, όλο αυτό το πράγμα, αυτή η αντίληψη, αυτή η ατμόσφαιρα. Υπάρχουν και τραγουδιστές που έχουν πάρει απόφαση ζωής και δεν λειτουργούν έτσι. Προσπαθούν να εκφράσουν τα καημούς, αγωνίες, λαχτάρες, ελπίδες των πολλών όλων αυτών που βρίσκονται κάτω. Τέτοιος τρόπος ζωής και πολιτιστικής καλλιέργειας και εκτόνωσης δεν κατάφερνε αυτό. Το μόνο που κατάφερνε να γεμίζει τις τσέπες του κάθε τραγουδιστή, του κάθε συνθέτη, του κάθε καλλιτέχνη, όπως αποκαλούνται και αυτό αποκαλούνται. Και δεν μπορώ να σε ξεχάσω, δεν μπορώ. Και προσπαθώ να σε ξεχάσω, προσπαθώ. Γωνιά δεν έχω τώρα για να γλάψω. Σε 3-4 εβδομάδες η Ελλάδα πραγματικά θα είναι διαφορετική. 3-4 εβδομάδες περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία και την Τρίτη και την Τέταρτη. Βλέπω εδώ, Χρυσαυγίτης, έχετε ένα θέμα με τον Νότι. Γενικότερα βλέπω μηνύματα. Υπάρχει μια ένταση. Εμείς σε ανύποπτο χρόνο, όταν ακόμη δεν είχε εκδηλώσει ούτε καν τις απόψεις του για τα UFO και κάτι υπτάμενους δίσκους και κάτι μεταφυσικές, έτσι, πολύ ευτράπελες ιστορίες. Ακόμη και πριν ήταν αισθητικό το θέμα μας. Και ακόμη και τώρα αυτό είναι το βασικότερο. Είναι θέμα αισθητικής. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Μάλλον όχι. Δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το βασικό θέμα μας και όχι δηλώσεις στήριξης και παρακίνησης προς τους πολίτες να ψηφίσουν την Χρυσή Αυγή. Τέτοια δεν μας ενοχλούν και ούτε πιστεύαμε. Το είχαμε πει και τότε που είχε συλληφθεί ο Μιχαλολιάκος και οι υπόλοιποι, ότι έτσι πατάσετε το φαινόμενο του φασισμού, είναι πολύ βαθύτερα τα θέματα. Το ακριβώς αντίθετο το είχαμε πει και το λέμε και με την ευκαιρία τώρα, επειδή σήμερα πάλι στα δικαστήρια έγιναν διάφορα και θα γίνει και μια συγκέντρωση το Σάββατο. Δεν θα έπρεπε να ήταν μέσα οι ηγέτες. Δεν ούτε έχουμε πιστεί από όσα έχουν πει στη δικαιοσύνη και δεν τα έχουν πει, τα έχουν μισοπεί, ούτε από τις προσπάθειες του Δένδια και του Σαμαρά, αν είναι δυνατόν. Όπως και να έχει, ο εγκληματίας να είναι μέσα, αλλά δεν έχουμε πιστεί γενικότερα. Το φαινόμενο του φασισμού είναι πολύ πιο σοβαρό, δεν αντιμετωπίζεται έτσι, ούτε με κατασταλτικά μέτρα, ούτε με φυλακίσεις, ούτε με ηρωνίες προς τους τραγουδιστές. Είναι πιο βαθύ και χρειάζεται πιο ουσιαστική αντιμετώπιση στην αρχή. Γιατί μετά όλα αυτά δεν ισχύουν. Ισχύει αυτό που συνέβη στο Δεύτερο Παγκόσμιο, όταν στην καρδιά του κτίνους, όπως ξέρουμε όλη την περίφημη φωτογραφία, κάποιοι φαντάροι εκεί έβαλαν τη σημαία την κόκκινη στο Reichstag, στην έδρα ακριβώς του φασισμού και του χιτλερισμού και του ναζισμού, των παππούδων των σημερινών. Υπάρχει μια προσπάθεια, λήξαμε αυτό το θέμα, πάμε σε άλλο, να κλείσουν οργανισμοί. Ένας από αυτούς τους οργανισμούς, προσπάθεια, είναι το Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας. Ο πρόεδρος των εργαζομένων, ο κύριος Γιώργος Μανάρας, βγήκε στην τηλεόραση του Σκάι του Σαββατοκυριακού και φώτισε κάποια πράγματα που για πολλούς και για όλους εσάς που φωνάζετε το δημόσιο τομέας να κλείσει, είναι κυφήνες κτλ. Έδωσε κανένα δύο απαντήσεις που έχουν μια ιδιαίτερη αξία. Επειδή συμφωνώντας δεν μπορεί να γίνει παραγωγικός διάλογος, οπότε θα κάνω τον αντίλογο. Ό,τι θέλετε. Λένε λοιπόν, όλα έχουν πάει σε ιδιώτες. Σας έχουν μείνει δύο διόδια. Να πληρώνει το κράτος 150-200 υπαλλήλους για δύο διόδια. Να σας κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Όλα έχουν πάει στους ιδιώτες. Τι έχουν κάνει οι ιδιώτες μέχρι σήμερα στο ελληνικό οδικό δίκτυο? Έχουν εισπράξει τόσα εκατομμύρια από το 2007. Θα μπορούσε, αν τα είχε το κράτος αυτά τα χρήματα, να είχε κάνει θαύματα στους ελληνικούς δρόμους. Το κόστος Αθήνα-Θεσσαλονίκη το 2007 ήταν 18 ευρώ, κύριε Μαλή. Σήμερα έχει 52. Έχετε δει εσείς κανένα έργο? Πουθενά. Μία ερώτηση. Καλό είναι έτσι να ακουστεί αυτή η ερώτηση, επειδή κυκλοφορούμε όλοι στους εθνικούς δρόμους και βλέπουμε τι ακριβώς έχει συμβεί, πόσα λεφτά πληρώνουμε στα περίφημα διόδια, πόσο ξεφυτρώνουν καινούργια διόδια, ακόμη και σε δρόμους που δεν υπήρχαν, Εγνατία, και τι ακριβώς γίνεται. Γιατί ήταν ανίκανο το κράτος να διαχειριστεί και να στρώσει άσφαλτο, έπρεπε αυτό να το κάνει ο ιδιώτης, και αφού το έκανε ή το μισοέκανε ο ιδιώτης με δανεικά και με τις πλάτες του κράτους, κοτσάρει μετά τα διόδια και θησαυρίζουν, εισπράττονται εκατομμύρια από όλους αυτούς που κάνουν χρήση του αυτονόητου ενός δρόμου για να πάνε στο χωριό ή να ξεκουραστούν 4-5 μέρες. Είναι ο κύριος Γιώργος Μανάρας, πρόεδρος των εργαζομένων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας. Θα σας δείξω αυτό. Όχι, ξέρετε τι εννοώ. Θα βρεθεί κάποιος να λέει, γιατί εγώ να πληρώνω στην ασφάλεια του αυτοκινήτου μου ένα επιπλέον ποσό για να το παίρνω, ας πούμε, για να το παίρνει το ΤΕΟ. Αυτά δεν ξέρω εγώ. Αυτά δεν τα ξέρω. Τα ξέρουν οι κυβερνώντες. Εγώ ξέρω τι προσπαθεί να κάνει ο Υπουργός. 4 θηρία να συνενώσει. Δεν βλέπετε? Το βλέπουμε, αλλά πείτε μας τι εννοείται. Είναι λίγο δύσκολο να το δούμε. Τι εννοείται 4 θηρία? 4 θηρία σε σαρκαμία, Μπόμπολας, Περιστέρης, Κόκαλης και Ιωάννου. Τώρα θα κλείσει σίγουρα το Ταμείο Εθνικής Οδοποίησης και θα πεταχτούν όλοι στον δρόμο όταν βγαίνει ο πρόεδρος και λέει αυτά που λέει. Είναι δεδομένο, το λέει όλη η Ελλάδα, είναι δεδομένο ότι θα κλείσουν, δεν θα υπάρχει καμία μελέτη για αυτούς τους ανθρώπους και καμία λύπη από τα γνωστά μου, τα οποία ασχολούνται με το φοιτητή που τρεις μήνες δεν έχει κάνει μάθημα και κλαίνε, οι παρουσιαστές και οι κάμερες οι ίδιες, αλλά για όταν αναφέρονται τέτοιου τύπου θέματα δεν υπάρχει μισό δευτερόλεπτο αναφοράς. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Δεν έχουμε άλλο νότι για σήμερα. Ας ακούσουμε το λαό. Κάποια στιγμή, δεν το βλέπω σύντομα, μπορεί και να είναι η λύση. Εκείνο το Βορύδι, γιατί τον αφήνετε και βγαίνει και μιλάει στα κανάλια, μπορείτε να μου πείτε? Αυτό είναι ένα ερώτημα εύλογο. Γιατί δεν τον αφήνετε στο... Αλλά κάποιος μπορεί να κάνει και τα ρεπό του Άδωνη. Γιατί δεν τον αφήνετε στο Υπουργείο να παίξει με τα Playmobil του να ησυχάσουμε, μπορείς να μου πεις? Το ότι τα Playmobil είστε εσείς δεν σας πικραίνει αυτό κάπως? Καλά. Ένα είναι αυτό, και ένα άλλο, δεν έχει Υπουργείο. Α, είναι και αυτό, σωστό. Mm. Θα ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Ο Αποστόλης είμαι. Αποστόλη. Έλα, κυρά μου. Λοιπόν, μια παράκληση. Ναι. Θα ήθελα να βρωτοφωνάζεις από το ραδιόφωνο ότι αυτοί που έχουν σκοπό να αυτοκτονήσουν να πηγαίνουν στην πόρτα της Βουλής και εκεί να βάζουν τέρμα στη ζωή τους. Και θα ευαισθητοποιηθούν πολύ. Λοιπόν, δεύτερον, ποιος είναι ο Σαμαράς? Θα πέσουν κάτω, θα σπαράξουν οι βουλευτές μόλις τους δούνε. Από πάνω θα πατήσουν. Θα τους δάρουν και το δέρμα να έχουν να σκουπίζουν τα πόδια. Ο φαρμακοποιός που πήγε δηλαδή, δεν πήγε έξω την πόρτα της Βουλής? Στο δέντρο απέναντι πήγε. Ότι τι έγινε? Στεναχωρήθηκαν κάμποση. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι ελληνοφωνιάς. Ευθύνεται για τις αυτοκτονίες. Είναι γενοκτόνος. Ευθύνεται που οι νέοι φεύγουν και οι νέοι δεν παντρεύονται και δεν κάνουν παιδιά. Είναι προδότης, διότι υπέγραψε μνημόνιο, υπέγραψε κατάσχηση ελληνικού χώρου και κατάργηση αγγλικού δικαίου. Είναι ένας δοξομανής και ματαιόδοξος. Ποιος θα μπορέσει να τον σταματήσει? Εσείς ποιος λέτε? Λοιπόν, εγώ, ξέρετε τι λέω? Αχ, θα το πω τώρα, δεν ξέρω αν βρω μπελά. Πείτε το, άμα λοιπόν, βρείτε μπελά όμως. Αν μπορούσα να βρω τον Παλαιοκώστα, προσγειώθηκε τις φυλακές, ναι, να πάρει ένα αεροπλάνο, να βάλει τον αυτόματο πιλότο και να αφήσει το αεροπλάνο να κατεδαφθεί στη Βουλή. Καλεδραπέτης ήταν ο Παλαιοκώστας, δεν ήταν πιλότος. Μα δεν μπορεί να γίνει, πιλότος, να πάρει έναν χειριστή αεροπλάνο. Εκεί φτάσαμε. Να βάλει ότι είναι όλα έτοιμα και μας λείπει ο πιλότος, θα βρούμε ένα πιλότο. Λοιπόν, πού?